baganda wange ubagambi tugende tugende sebo poet masia zwa dossier man la luna yobo mwana na kanga kimote matio kola la sipota kiba shopi asusia kitoko na yoe eloko na moneli pasi lelo babu ina bala yoe Nazali seko kamwa ba famiba poneli yomo mali yope oni meli bango mama otinga wapi na zindele tama la vi na lekisi tango na gaibamba luke la bande solisyo mama luke la bande solisyo alemba na kuda mayemba na Canada nasala kikofanda libose lo pango poko nyoso Natala kaso ki obi mi kera sina mona tayo e Elo kwe selinga pasi na seli o sili sa kera si Lelo koli joli, olo brio bala sayala Fiasa esu ki na maroba, na le kisi tango na gaipamba Luke la gande solisyo Joli luke la gande solisyo Na viranga Franco Kani, na Londres Yokola na sipote ki ba shopi asusia kitoko na yo Hela kona moneli pasi lelo babu ina bala yo Nazali seko kamwa ba fami ba poneli yo mobali Yope oni meli bango mama otinga wapi Na zinele tama la vi na lekisi tango na naipamba Luke langa de solisyo Mama luke langa de solisyo Accenter La sala ki kofanda Ligo se lo pango poko no so La tala kaso ki obi me ke la sina morata yo e Elo ko se li nga ipasi na se li o si li sa ke la si Lelo ko li joli Olo bi o bala modizo Fiasa isu ki na maloba Na li kisi tango na gai pamba Luke la gande solisyo Joli luke la gande solisyo La viranga Congo ma Dim fwa Jolie, jolie, mwana kelasi Bote, ma charme Joli kitoko mingi Joli babalisi na mushinga likolo ya badola Joli ya bebisi kitoko na ye likolo ya badola Yope, yope, oni meli bangoe Ito pensa la kina yoe Joli fiero malade Joli nazela ki okola Lelo bali na yoe Luke la mande solisyon Luke la mande solisyon Joli ye, joli ye Mwana kelasi Bote, bachame Joli kitoko mingi Babalisie na mushina likolo ya badola Joli ya bebi sikitoko na ye likolo ya badola Dola, dola, bebi sinongoka Joli, joli matekie na kibo Batala nzoto ya shauna Epa tiweze ya bitula Joli oke imekombala Moringa batana yoe Luke la kande solisyon Matuna joli ya rogi Mama Jolie, jolie Mwana kelasi Bote, bachame Jolie kitoko mingi Jolie babalisi Ela mushinga likolo ya badola Jolie ya bebisi kitoko Na ye likolo ya badola Dola, dola Re bebisi ngomboka Jolie, jolie Batekie na kibo Batala nzoto ya shama Ekoti wenze ya bitula Joli oke ine kobala Moninga patana yoye Luke la kande solisyon Natuna joli aloge za matambo kucha kemboe kucha kucha soko police nga pardon kucha kucha soko police nga tape kucha kucha soko police nga abandon kucha kucha nani tumba na rote dame kucha kucha sami matobo na pari kucha kucha kontore sebe nga no kontuse kucha kucha soko lembi senga pardon soko police nga abandon kucha kucha ya pele migeli agence pese game service express Adidara César Staff Nganda Mazwani Kucha kucha Soko lembi benga chake mboe Kucha kucha Soko police nga pardon Kucha kucha Soko police nga la paix Kucha kucha Soko police nga abandon Soko police nga la paix Kucha kucha Soko police nga abandon Kucha kucha Soko police